Badaj się i bądź zdrów. Sprawdź na www.gov.pl/profilaktyka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Znamy laureatów Nagród Gospodarczych Prezydenta na Kongresie 590. Gwałtowny wzrost zakażeń COVID-19, padł rekord czwartej fali. Hubert Hurkacz coraz bliżej turnieju Masters, może być drugim Polakiem w historii, który tego dokona. 7 firm w 7 kategoriach wyróżniono nagrodami gospodarczymi prezydenta RP. W budynku Filharmonii Podkarpackiej zakończyła się właśnie gala wręczenia nagród. Andrzej Duda zdecydował też o specjalnych wyróżnieniach. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, do kogo trafiły nagrody specjalne? Pierwszą nagrodę specjalną otrzymał Sergiusz Martyniuk, prezes Proneru, firmy zajmującej się produkcją maszyn rolniczych. Druga nagroda za utrzymanie płynności funkcjonowania systemu bankowego w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa trafiła do prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wśród nagrodzonych znalazły się między innymi spółki Skarbu Państwa, Orlen i KGHM, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa. Między innymi firma meblowa Nawrocki czy spółdzielnia mleczarska Mlekpol. Nagrody osobiście wręczył prezydent Andrzej Duda. Wszystkie te firmy to są naprawdę firmy świetne. To są firmy, które nawet w okresie pandemii koronawirusa radziły sobie jak tylko się dało, ale ich zarządzający z wielkim sercem podchodzili i mądrością do tego, jak radzić sobie w tych trudnych czasach. Prezydent co roku wyróżnia firmy, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, są wzorem dla innych firm i promują pozytywny wizerunek naszego kraju. Paweł Pawlica, dziękuję za relację. Spełnia się czarny scenariusz. Liczba zakażeń COVID-19 poszybowała w górę. Ostatniej doby przybyło ponad 15,5 tysiąca chorych. To rekord czwartej fali. To przede wszystkim osoby niezaszczepione. Dlatego profesor Włodzimierz Mazur, ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych, podkreśla, to ostatni dzwonek, by jeszcze się zaszczepić. Osoby zakażone zmieniają swoje poglądy w momencie, kiedy już widzą, co się dzieje. Gro przyjmowanych pacjentów do mojej placówki jest niezaszczepiony. Dopiero w momencie, kiedy widzą, jak ta choroba jest groźna, przychodzi chwila refleksji, ale niekiedy jest już za późno. Lekarze apelują, by na szczepienia zgłaszały się także kobiety w ciąży. Szczepionka jest bezpieczna zarówno dla matki, jak i dziecka i jest jedyną ochroną dla obojga przed zakażeniem. Państwo polskie jest zdeterminowane, by nie ulec presji żadnego reżimu, mówi szef MSWiA Mariusz Kamiński i zapowiada, że do końca czerwca powstanie zapora na granicę z Białorusią. Jak podkreślił minister, konstrukcja jest przedsięwzięciem strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, mającym zapobiec nielegalnej migracji. Ta nielegalna migracja w naszym kraju nie wynika z powodów naturalnych, jak to często dzieje się na świecie. My mamy do czynienia z elementem wojny hybrydowej. To reżim białoruski z powodów politycznych, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce, sytuację w Unii Europejskiej, zdecydował się na wytworzenie sztucznego ruchu migracyjnego na teren naszego kraju. Ogrodzenie ma mieć ponad 5 metrów wysokości i 180 km długości. Kolejna kobieta zajęła ważne stanowisko w Watykanie. Papież Franciszek mianował sekretarzem generalnym gubernatoratu państwa watykańskiego zakonnicę Raffaele Petrini. Gubernatorat to urząd zarządzający Watykanem w imieniu papieża. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Siostra Raffaela ma 52 lata. Studiowała nauki polityczne w Rzymie, a doktorat obroniła na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu, gdzie obecnie wykłada. W czasie pontyfikatu Franciszka wzrasta liczba kobiet pracujących w Watykanie. Obecnie stanowią niemal 1/4 wszystkich zatrudnionych. Jest ich ponad 1000. 10 lat temu było ich blisko 700. Obecny papież powierza kobietom coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska. Na początku ubiegłego roku prawniczka Francesca Di Giovanni została podsekretarzem relacji z państwami w sekretariacie stanu, czyli wiceszefową watykańskiej dyplomacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Hubert Hurkacz coraz bliżej awansu do nieoficjalnych mistrzostw świata tenisistów, czyli turnieju Masters. Dzisiejsza wygrana nad Niemcem Dominikiem Kepferem znacząco przybliżyła go do występu w Turynie. Tenisista z Wrocławia zdaje sobie sprawę ze stawki, jaką jest każdy wygrany w Paryżu mecz.

Oj, doktorze Wilczurze, znowu chyba wprowadzasz słuchaczy w błąd. Miało być bryka, dzika, egzotyka. A co to za egzotyka, jak jakiś język słowiański tutaj wybrzmiał w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To jeszcze jako lingwista stosowany, który no, musi spłacać ten dług zaciągnięty u społeczeństwa, że tak udatnie i absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego, to powiem nawet, co to był za język, bo nikt by się nie domyślił, że to był język białoruski. Bo jak wiadomo, no, nie ma zbyt wiele miejsc, gdzie słychać ten język i gdzie tym językiem mówią. Na pewno, nie jest to Białoruś. No tak, no, na Białorusi po białorusku się raczej nie mówi. No chyba, że ekstremiści to oczywiście wtedy tak. Więc to dla doktora Wilczury jako lingwisty stosowanego jest wielka egzotyka, że z Białorusi zespół Amaroka zaśpiewał po białorusku. Gdyby ktoś był ciekawy, jak to się wszystko pisze, a nawet mamy grażdankę dla niego, żeby sobie mógł złowić tę muzyczną rybę w sieci, polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Doktor Wilczur no, musiał zrezygnować z wyjaśniania i wymawiania nazw zespołów i tytułów, ponieważ no, 50 minut ma do dyspozycji, a tutaj strumień listeli płynie, a przecież doktor Wilczur no, ma świetny kontakt ze słuchaczami. Ten kontakt brzmi strefa@polskieradio.pl. Kasia donosi: jestem, słucham z pracy, nie mam siły pisać. A, no to ja też jestem w pracy, nie mam siły mówić w takim razie. Będzie cisza na antenie. Co by? Melduję się przy radioodbiorniku. Cieszę się, że mimo meczu udało się doktorowi dotrzeć. Ale zaraz, ja nie gram nigdzie. Ja tylko gram w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Witam strefowiczów, donosi Marcin. Będę słuchał jak zwykle w czwartek. No dobrze, to wiemy, że ktoś słucha tej audycji i miło naprawdę troje słuchaczy. To w takim razie przechodzimy może bardziej do leitmotivu, który dzisiaj brzmi bryka, dzika, egzotyka. No i słuchacze znowu powiedzą: doktorze Wilczurze, co to za egzotyka? Grecja, byliśmy, widzieliśmy. Europa to jest przecież nie żadna egzotyka. No nie wiem, biorąc pod uwagę standardy i normy polskiej radiofonii, ogólnie rzecz biorąc, no to obawiam się, że greckiego hip-hopu to tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola można posłuchać. No to chyba będzie co? Debiut i premiera i nasz strefowy kronikarz musi zakasać rękawy i to wszystko powpisywać. Wykonawca, jak powiedziałem, z Grecji, zwie się BD Foxmore. Από εδώ πέρα μας τον Brixton φτιάχνω δρόμο. Τώρα που βίζεται σκάνει το hip-hop σε όλο τον κόσμο. Από εδώ πέρα μας τον Brixton ιταμένοι. Κρατάνε ακόμα τη γροθιά τους υψωμένη. Ξοδεύτηκα σ' αυτή τη χυποβολή. Όμως βαστάει η ψυχή μου η καλοβολή. Τώρα που βίζεται σκάνει το hip hop σε όλο τον κόσμο. Σέρνω μέσα μου και βλέπω ατέλειωτο δρόμο. 25 χρόνια στον νόμο, μεγάλο πέρασμα. Κόψε βάτσα και βγάλε συμπέρασμα. Πάρε στίχους χιλιάδες και δώσε κέρασμα. Φωτιά και περηφάνια, ωραίο τέριασμα. Κοίτα εκεί έξω σμίγουν οι σκούλοι κατέρες. Σηκώνουν νέο αδελφό hip hop μπατιέρες. Ξαπλώνουν όλοι λιγμένοι πάνω στο ίδιο κρεβάτι. Ρευτεί στους όλους για την ψυχή του πυροβάτη. Φτεί στους όλους τους σκεπεσμένους. Η ομοψυχία είναι για τους φοβισμένους. Είναι για εκείνους που άδειασαν τα ωραία ψυχή τους. Είναι για εκείνους που έχουν κλέψει τη φωνή τους. Είναι για εκείνους που κλέψαν από τον κόσμο αγάπη. Είναι για εκείνους που χρυσώνουν το χάπι. Είναι για εκείνους που με λένε τώρα κάθαρμα σαν τράπε. Ενώ κρυβόντουσαν χρόνια πίσω από τη δικιά μου πλάτη. Τώρα φεύγα τη άνετη ψαγμένη. Όμως η εκδίκηση μπορεί να περιμένει. Ας το σε μένα μόνο είναι ταμένη. Εσύ κράτα τη γροθιά σου υψωμένη. Από το πέρα μας τον πρίξον φτιάχνω δρόμο. Τώρα που βίζεται σκάνει το hip hop σε όλο τον κόσμο. Από το pane wina ci, ramy lobo. A potem vera masz to być to mi tam meni. Klata na głowa, ty klucz, ja tu się przomeni. Irine z rimę, zwłaki, ramy lobo. Σιγά σιγά αυτή τη χυπκοπολή. Είμαι το ζάρι, το τριμμένο στη μονοπόλη. Τη μουσική βιομηχανία, σιγάσιε. Ξεπουτανιάσματα και αγοραπολισίε. Απρόσωπα χωσήματα, δίθεν μηνύματα. Και καλά κατανέστασε πάλι όλα τα βλήματα. Σάπια γεννήματα, αποδηλώντα στρώματα. Φήμε κολοκρίε από νεκροστόματα. Πουτάνα σπενέματα. Κερατάδε, κρίτε αυτόκλητοι. Σε μοντέρνου και άδε και εσεί τριγύρω του. Η κλακαδόρη τη ξεφύλα. Ζητοκραφάζεται για το ζευγάρωμα τη σκύλα τη ζωή του. Με το θάνατο, χυπκοπ σκληρό, ομό. Ηλιολούστο και ανάστατο, σαν πορνοτενία με παρτούζες. Δεν τη βρωμόπουστες, hip-hop χαβούζες. Σκάσε ρε μάσκα, έχει κι όμορφα. Πράγματα τρικιά, παράξενα ιδιόμορφα. Που εμείς τα ζούμε και μην κοιτάτε προς εμάς. Γονάτιστε, δεν φτιάχτηκε ουρανός για σας. Από τον πέρα μας τον μπρίξον φτιάχνουν δρόμο. Τώρα που βρίσκεται σκάνει το hip-hop σε όλο τον κόσμο. Πάρ' το πάλι απ' την αρχή, κάμε λόμπα. Από τον πέρα μας τον μπρίξον ιταμένοι. Κρατάν ακόμα την κλωτσιά τους υψωμένοι. Ειρήνες, ρημές, βροχή, κάμε λόμπα. Αγωγή ελευθερίας, υποπολιτελεία. Σαν εφαξιοπρέπειας και πλήρες μαλακίας. Soundtrack ταινίας, όχι πια wild style. Αλλά γνώσα το παρθένο από μπρος freestyle. Δεν ήταν πάντα έτσι, παλιά υπήρχαν μάγκες που δεν τους ξεχωρίσαν από τους βλάκες. Βρετανοί, Αφρικανοί, Τζαμαϊκάνοι, Μεξικάνοι. Και σας πείσανε μαλάκες ότι ήταν Αμερικάνοι. Μάθατε να λέτε τη μετάλλαξη εξέλιξη. Κι αν τους αντιγράψετε καμία έκπληξη. Ένεση σας κάνανε, γιο και σκύλα σόι και κορδόνι. 15 πόντους φαν από homeboy. Πίναγατε για τη string, κάτι μου φταίει. Που χορταίνετε μικρόφωνα με gay delay. Για μένα δεν είναι MC, όποιος δεν ξέρει να λέει. What did you say? Fuck USA. Ψάχνω σε Αγγλία, Νότια Αμερική, Παλαιστίνη, Νέα Ζηλανδία και Αφρική. Ατόφιο hip-hop, όχι στυλάτο και digital. Γάμοντας αμερικλανιές, τόπιες και original. Από το πέρα μας τον πρίξον φτιάχνουν δρόμο. Τώρα που βρίσκεται σκάνει το hip-hop σε όλο τον κόσμο. Πάρ' το πάλι απ' την αρχή, κάμε λόμπα. Από το πέρα μας τον πρίξον ιταμένοι. Κρατάν ακόμα την κλωτσιά τους υψωμένοι. Πυρήνες, ρημές, βροχή, κάμε λόμπα. Ποτέ δεν γειτονέψαμε, χωριά πάλεψαμε, τα ίδια δεν γυρέψαμε, λίγοι αντέξαμε. Δεν έπαψα να καίγομαι, όσο το χαίρομαι. Είμαι λομπάπ και φαίνομαι, δεν υποφέρομαι. Δρόμε μου αμίλητε, το πιο μαγεραστό. Όνειρο απείραχτο, πιο το μακέραστο. Ατέρια στο εγώ μου, μεγάλα νύφορε. Λεπίδα στο μωμένη, στα μπουκά μου. Ασύμφορε στα μάτα, το πέταγμα δεν είσαι γεράκι. Γύρισε μέσα μου, εσύ δεν κρατάς από τζάκι. Ξέρεις τον τρόπο, ξέρεις. Κι εσύ μοναξιά μου στεγνώνεις πάνω μου. Μοναδική γαλαξιά μου ταμπουρωμένη. Στου ήλιου τα ξεχύματα. Μέτρα στις μέρες αργά, μέτρα στα βήματα. Στον ηρωδιάβα μου φύλλα στα νότα και το νου μου. Και το ψέμα του εχθρού μου κάνεις δίκη του σπαθιού μου. Κι όσοι ψυχομαχούν δεν βρίσκουν να διαλέγουν. Κι όσοι έφτασαν μπενεύοντας κατηγορώντας φεύγουν. Σαν γύμνο σάλια και στη λάσπη. Κι εγώ χαίρομαι, δεν υποφέρομαι. Είμαι λομπαρ και φαίνομαι. Ποτέ δεν γειτονέψαμε, χωριά παλέψαμε. Από τους χορτασμένους τα ίδια δεν γυρέψαμε. Λίγοι αντέξαμε. Καημός τους πικραμένους δεν έπαψα να καίγομαι. Πόσο το χαίρομαι. Μακριά από τους ξεπεσμένους είμαι λομπαπ και φαίνομαι. Δεν υποφέρομαι. Είμαι λομπαπ. Κάνω μελέτα. Καίγεται βάρα η ντροπή κανόνη. Ντυμένη στα βελούδα της και μύφος που θα μπώνει. Αμαχητή παρέδωσε όλα τα φύσε κλίκια. Κι απ' τον έξω στην κλαψουρίζουν ευτισμένα πιτσιρίκια. Πιο κάτω οι μωρόπιστοι τρέμουν μπουζουριασμένοι. Ψάχνουν τα λόγια οι αρχηγοί με τη βλακιά ζωσμένη. Μα το δέντρο τι κι αν γίνει. Στη ρίζα του υπακού κι εγώ που πάντα είμαι εδώ. Τι ασχημό κούκι. Για την αφόρητη σιωπή ξέρεις τι φταίει. Ρε εσύ ούτε ένα αρσενικό χιλιάδες νοματέοι. Ρε όλοι θυμωμένοι, δεμένοι και σκισμένοι. Και ξεσπούν απάνω τους οι πόλοι και ρισμένοι. Ποτέ δεν γειτονέψαμε, χωριά παλέψαμε. Από τους χορτασμένους τα ίδια δεν γυρέψαμε, λίγοι αντέξαμε. Καημός τους πικραμένους δεν έπαψα να καίγομαι, πόσο το χαίρομαι. Μακριά απ' τους ξεπεσμένους είμαι λομπαπ και φαίνομαι, δεν υποφέρομαι. Είμαι λομπαπ. Μη σκιάζεσαι. Ποτέ δεν γειτονέψαμε, μην τρέπεσαι ποτέ. Τα ίδια δεν γυρέψαμε. Πέρασες ξύστα και απ' την αλήθεια και απ' το ψέμα. Και απ' την αρχή καμάρωνες προτού να δεις το τέρμα. Ξεφούρνιζες βλαστημίες σε κλεμμένα τα ψιά. Και πάντα έτρωγες κρυφά απ' αλλουνού την καψιά. 5 λεπτά ανάταση που είχε λίγος άλλος. Homer mi gasti τρύπα του είναι άρχοντας μεγάλος. Ρε πόσο σε ζηλεύουν όλοι οι ξεπαστρεμένοι. Μπαίνουν στεγνή στα πράγματα και βγαίνουν μοσκεμένοι. Ψελίζουν και τρεκλίζουν για τη ζωή της κρόφα. Που νοιάζεται για εκείνους που να πάλι στόφα. Και πού σε, από το λυσασμένο στόμα. Όσα έλεγε για σένα χθες τα λέει για χρόνια ακόμα. Φέρα μοιότι κάτσι, χωρίς ίχνο σεβασμού. Για σου χαρίστηκαν του ξεπέσμου. Ποτέ δεν γειτονέψαμε, χωριά παλέψαμε. Από τους χορτασμένους τα ίδια δεν γυρέψαμε, λίγοι αντέξαμε. Καημός τους πικραμένους δεν έπαψα να καίγομαι, όσο το χαίρομαι. Μακριά απ' τους ξεπεσμένους είμαι low-pop και φαίνομαι, δεν υποφέρομαι. Είμαι low-pop. Καλοδέχε τη ζωή τους χορτασμένους που ροκανίζουν ένα σάπιο διαβολόξυλο. Κι μου γκαμάρα τραβάει τους ξεπεσμένους στο λάκκο της, γιατί αγριεύουν το παλιό σκυλό που φυλάει το τευτέρι με τα χάλαστα και ετοιμάζει την κοσμογυρισκά τους. Μα θα γυρίσει για τα ψευτοδάμαστα. Δεν αντέχει την ατιμωρισκιά τους. Όταν δεν γειτονέψαμε, χωριά παλέψαμε. Τα ίδια δεν γυρέψαμε, λίγοι αντέξαμε. Δεν έπαψα να καίγομαι, πόσο το χαίρομαι. Μακριά απ' τους ξεπεσμένους είμαι low-bop και φαίνομαι, δεν υποφέρομαι. Ξεπεσμός, czyli upokorzenie. Jakoś w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, mimo że graliśmy już parę razy Greków tutaj, no nigdy się jakoś tak nie zdarzyło, żeby o czymś przyjemnym śpiewali. To znaczy, muszę się wytłumaczyć, że nad greckim jeszcze pracuję. Nie do końca opanowałem ten język, a nawet alfabet. Ale nie wydaje mi się, żeby śpiewali o tym, że słońce ciągle praży, a my jesteśmy bardzo szczęśliwi w tym kraju. Raczej właśnie upokorzenie, ksepeśmus. No to może rzeczywiście nieco dziwić Polaka, który myśli, że Grecy to permanentnie szczęśliwi w tej Grecji. No to trochę nawijki z Pireusu. No właśnie, tak nagryzmoliłem w zapowiedzi dzisiejszej audycji. Z Pireusu nawijka bez minusów. Skąd to wiem, bo młodzież mi przysłała. Przecież sam dr Wilczur nigdy by na to nie trafił. I to bardzo miło ze strony młodzieży na płycie kompaktowej, żeby doktor Wilczur miał coś namacalnego. Wiadomo, no wszyscy inni już ze strumienia pełnymi garściami czerpią, a doktor Wilczur na tych takich srebrnych kroszkach i tak zawija w te okładeczki. No i ma oczywiście. Gdyby ktoś chciał więcej utworów niniejszego wykonawcy BD Foxmore, może sobie zajrzeć na naszą skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, nawet alfabetem nowogreckim wypisane, żeby łatwiej było złowić tę muzyczną grecką rybę albo rybę po grecku w sieci. I darczyńca, młody Jolly, nawet okrasił swój podarunek dla strefy. No tu młodzież mi sporo rzeczy przysyła. Nawet w sumie dziwię się, że doktorowi Wilczurowi, który tutaj wspiera doktora, napisał, bo to cała epistoła, co prawda nie mogąca się równać z epistołami Basi, ale zawsze miło wziąć do ręki coś namacalnego, papier, list prawdziwy, czyli kartka papieru i tutaj ręcznie napisane długopisem. Numery są wybrane ze starannością, donosi młody Jolly, a same krążki przywędrowały z Pireusu. I tutaj jeszcze taka umowa. Umówmy się. Ja dosyłam numery, a pan niech coś wymyśli, żeby nastąpiła emisja. No to już coś wymyśliłem. Nie wiem, czy młodemu Jolly'emu ścisnąć prawicę czy lewicę. Lepiej nie ryzykować, to ścisnę mu łapę w takim razie. Ale doktorze Wilczurze, no lewicy to się generalnie nie ściska. No. strefa@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że wykonawca niejaki BD Foxmore wypełnił dzisiejszy leitmotiv. Bryka, dzika egzotyka z greckim hip-hopem. W tej sprawie nasz kronikarz siwy, bo będzie musiał teraz zakasać rękawy i wpisać to po nowogrecku, ależ nie, on zrobi kopii w klei z naszej skromnej, drobnej, niepozornej strony. Coś mi się wydaje, donosi siwy, że ten BD Foxmore odpowiada za cały grecki hip-hop razem wzięty, bo pamiętam, że kiedyś z zespołem Active Member występował w strefie oraz z panią Sadazinią, też znaną z audycji. Razem coś komponowali. No być może grecki hip-hop opiera się tylko na panu B.D. Foxmore. To jest do zbadania. Strefa @polskieradio.pl i Jerzetta jeszcze donosi strumień listeli. Dobrze, to ja napiszę zwykły list. Nie, już zwykły list czytaliśmy od młodego Joliego. Z Grecji do Turcji niedaleko się doktor Basi podlizuje. Och, zna mnie ta Jerzetta, chociaż nigdy się osobiście nie widzieliśmy. Czasy, żeby podlizać się naszej darczyńczyni, naszej kumie strefowej Basi i wyemitować z kolei jej podarek. Na podarku napisane Duman. Dzień yakıyor aman Allah. Ölene dek, mezara dek yüreğim yanık. Kaçış, bu ne gidiş, öyle delice bir aşk. Varılamaz, dönülemez, gel benimle dolaş aman Allah. Ölene dek, mezara dek, gel benimle dolaş. Ah kimin için atıyor bu yürek? Söyle kimin için atıyor bu yürek? Ne yapıp ediyor, sevdiğini üzüyor. Aklımız ermez aman Allah. Ne yapıp ediyor, gözlerini süzüyor. Al bir gel. Tutamadım elini, deli gönül dayanamaz, bildiğini okuyor. Sevilemez, sarılamaz, yine seni arıyor aman Allah. Ölene dek, mezara dek, yine seni arıyor. Kimin için atıyor bu yürek? Söyle kimin için atıyor bu yürek? Ne yapıp ediyor, sevdiğini üzüyor. Aklımız ermez aman Allah. Naz mı ediyor, gözlerini süzüyor. Ah geri gelmez. Kimin için atıyor bu yürek? Söyle kimin için atıyor bu yürek? Ne yapıp ediyor, sevdiğini üzüyor. Aklımız ermez aman Allah. Naz mı ediyor, gözlerini süzüyor. Ah geri gelmez. Ne yapıp ediyor, sevdiğini üzüyor. Aklımız ermez aman Allah. A biedna Rebeka w zamyśleniu czeka. Coś mi się wydaje, że ci Turcy gwizdnęli nam szlagwort. Doktorze Wilczurze, to nie nam gwizdnęli. No nie, no dobrze, dobrze. Mógł nie słyszeć zespół. A no właśnie, jakiż to zespół, bo wielka przyjaciółka Basi, Kasia, napisała, miałam nic nie pisać, to no właśnie. Ale ten podarunek od Basi muszę skomentować, bo był cudny. No cóż innego mogła napisać wielka przyjaciółka Basi, Kasia. Co to było? Trzeba było uważać. No właśnie, bo Kasi nie chce się pisać z pracy, mnie w pracy nie chce się mówić. No dobrze, ale przecież muszę spłacić ten dług lingwistyczny zaciągnięty u społeczeństwa, które tak udatnie i absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego. Mianowicie nazwa tej kapeli Duman. Duman, powiedzmy, że dym. Ale oprócz tego jest tytuł tego albumu nadesłanego przez naszą kumę strefową Basię. W przypadku Basi też nie wiem, czy ściskać prawicę, czy lewice, na pewno nie centrum, bo jak wiemy, Basia jest utkana ze skrajności. Basia nie ma centrum, więc przynajmniej ten wariant odpada. Ten album zespołu Duman, zatytułowany Darma Duman, co przeciętnemu słuchaczowi strefy. Doktorze Wilczurze, cóż za gafa, przecież nie ma przeciętnych słuchaczy strefy. Przeciętny słuchacz strefy mógłby pomyśleć, że ten Duman za darmo po prostu Basia dostała i tutaj niby wielki podarek. Darma Duman, niestety... Darma Duman po turecku oznacza porąbany i coś mi się wydaje, że Nie bez kozery Basia doktorowi Wilczurowi to podarowała. Na szczęście to już ostatni zestaw z tej płyty. Czy to oznacza, że będziemy mieć spokój z tureckim? Nie. Basia już tutaj koszyczek tureckiej muzyki podesłała. No, niestety. Będzie trochę tureckiego jeszcze w najbliższych wydaniach Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać nawet kilkukrotnie, bo no, tutaj niektórzy obliczyli realny czas strefy, 50 minut. No, doktor Wilczur nie wszystko zobaczy, nie wszystko przeczyta, bo jeszcze ma muzykę tutaj do zaprezentowania i znowu nie wie, którą łapę ścisnąć naszemu kumotrowi Michałowi, który tutaj kolejny zestaw podsyła. No młodzież mnie wspiera. Sam się dziwię. Dlaczego? Bo czy ja jakąś młodzież wspieram? No żadnej nie wspieram. To płyta, którą zaprezentowaliśmy jako premierę chyba ze 2 lub 3 tygodnie temu. Znowu porzućcie nadzieję wszelką. Nic znowu nie da się zrozumieć. To będzie po węgiersku. Po węgiersku, jak wiadomo, nie ma słów, które z czymkolwiek się kojarzą. Nawet Polska i policja po węgiersku brzmią zupełnie inaczej. Zespół nie nazywa się po węgiersku, nazywa się też jakoś dziwnie. Oczywiście wszystko w ramach płodozmianu, żeby słuchacze no, trochę odpoczęli od różnych stylów muzycznych, a i też no, wyszli z tej swojej szuflady i rozparli się, tak jak doktor Wilczur, w całej komodzie. Zespół Göbe. Thank you. komutan minden dolgom van. Hasóhajtom érted, ha panasz, ha örülök, érted, vagyon az. Hasóhajtom érted, ha panaszt, ha örülök, érted, vagyon az. Elvágtam az ujjam, jaj, de fáj, fügefa levelét tettem rá. Fügefa levele, gyógyíts meg, gyerek is a nyalom, csókolj meg. Fügefa levele, gyógyíts meg, gyerek is a nyalom, csókolj meg. Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. Jó lesz. Ani powiem nic, jak się zespół nazywa, ani jakie tytuły. Przecież mamy od tego skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa. No dobrze, no mogę powiedzieć, że GB ze znakami diakrytycznymi to się pisze, no to każdy sobie dowodnie to zobaczy. Ściskamy którąś tam łapę naszemu kumotrowi Michałowi. No, no właśnie, młodzież mi tu przysyła i to nawet nie w jakimś strumieniu, tylko autentyczne srebrne krążki, bo doktor Wieczór no tak lubi po prostu, jak jest namacalnie, a nie tak w powietrzu wszystko i nawet gdyby sobie nawet cyfry ze strumienia nie mógłby tak ucałować jako jedynego egzemplarza w Polsce. No co prawda może Goebbels to nie będę całował, bo pewnie niejednemu redaktorowi Michał wysłał tę płytę, ale jest tutaj koło mnie sporo płyt do wycałowania, na przykład grecki hip-hop, to podejrzewam, że tylko doktor Wilczur i darczyńca Młody Jolly ma. Strefa Małpa polskieradio.pl. A propos młodzieży, gdzieś tu wszystko było napisane. O, Emilka. Kiedy była młoda, słuchałam strefy. O, kiedy ja byłem młody, prowadziłem strefę. Teraz to strefa prowadzi mnie na smyczy. W nocy to budzik nastawiałam, a teraz mój syn lat 12 nie musi. Za łatwo ma młodzież teraz. No nie, ja się nie przyłączę do narzekania na młodzież, bo młodzież mnie tu utrzymuje, tutaj jakieś podarki przysyła, a to węgierski, a to turecki, a to grecki, więc młodzieży serdecznie dziękujemy. Na czele idzie młodzież, młodzież. Pozostają, że akademicka albo szkolna. Zbiera się tłum i należałoby to rozproszyć. Dobra, zrozumiałem. Redaktor Wilczur będzie rozpraszał wątpliwości, na przykład czy prowadzi na żywo, czy z puszki, jak to onegdaj bywało, to chyba jedynym sposobem na uwiarygodnienie się jest podanie godziny. 13 minut do 9, a słuchamy Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola w Trójce. No i co tam młodzież jeszcze napisała? Patryk, nasz arcymistrz Twarzoksiągu. No młodzież też prowadzi na Twarzoksiągu strefę, stronę strefy, więc no jak tu nie dziękować młodzieży. Sam doktor Wilczur to nic by po prostu nie zdziałał. Czekam na Twisted Machinę, którą pamiętam sprzed wielu stref. To było naprawdę mocne i konkretne uderzenie. No tak, bo wypisałem to na stronie w zapowiedzi. Banda w Chinach tego przycina. No, nazywają się, no po europejsku, bo po chińsku to trochę inaczej wygląda. Twisted Machine. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on μέσα. Καουότσα μπαμπά. Με ήρεν καίνει μέσα. Καουότσα μπαμπά. No, dla siebie to potrafią porządnie zrobić. To też jest płyta kompaktowa, a nie ze strumienia zaczerpnięte. I ta płyta zespołu Twisted Machine, a właśnie Nyugyu Jukyu, jako lingwista stosowany chyba dr Wilczur po chińsku, to powinienem wymawiać, bo to na rynek chiński wszystko. O, to jest płyta do wycałowania. I słuchacze też są teraz do wycałowania, bo na pożegnanie oczywiście, bo patrzę na zegar. Prawie 5 minut do końca audycji. Ostatnio Francuzi mi się nie zmieścili, więc jak jeszcze coś powiem, to znowu mi się Francuzi nie zmieszczą. Za tydzień chyba wypadamy w święto niepodległości, ale strefa, mimo że nie gramy po polsku, jest przygotowana na każdą okazję. Więc ponieważ dr Wilczur nie gra po angielsku, to i nie wychodzi po angielsku, to wyjdzie po francusku. Mam nadzieję, że tym razem się zmieścimy z Francuzami. No i co? Słyszymy się, mam nadzieję, a może i w rozszerzonym składzie za tydzień, czyli w święto niepodległości. Quand je scrute le ciel.